Moje usputne stanice na mene čekaju, samo one me nikada ne izdaju. Uz našu pesmu i moje sve stare drugove, ja do zore rane plaćam ceh za tvoje dugove. Nemam šta da ponudim, nemam šta da izgubim, kilometre praznog hoda da te zaboravim. Pravim se da drago mi je, kada čujem da dobro ti je, a poludim kad pomislim da moja tuđa je. Moje usputne stanice na mene čekaju, samo one me nikada ne izdaju. Uz našu pesmu i moje sve stare drugove, ja do zore rane plaćam ceh za tvoje dugove. Ja plaćam ceh za tvoje dugove. Poziraš mi namerno da te kradem pogledom, a ja znam kad si s njim da uživaš u tom. Pravim se da drago mi je kada čujem da dobro ti je, a poludim kad pomislim da moja tuđa je. Moje usputne stanice na mene čekaju, samo one me nikada ne izdaju. Uz našu pesmu i moje sve stare drugove, ja do zore rane plaćam ceh za tvoje dugove. Ja plaćam ceh za tvoje dugove. Za tvoje dugove.